اصول علم دین کا ایک بہترین ذریعہ مطالعہ کرنا بھی ہے. ارشاد فرمائیے کہ مطالعہ کا مفید طریقہ کیا ہے؟ بہتر وقت تو صبح کا ہوتا ہے کہ اس وقت ذہن زیادہ کام کرتا ہے آدمی کا، جو رات کو نیند پوری کر لیتا ہو، اور جو رت جگہوں میں اپنا وقت گزارتا ہے تو ان کے لیے صبح ہو سکتا ہے کہ وہ غنودگی کا عالم رہتا ہو، تو اس وقت نیند نہ چڑھی ہوئی ہو اور قبلہ روح بیٹھ کر مطالعہ کرے. جیسا کہ وہ ایک بستی کے دو نوجوانوں نے سفر اختیار کیا تحصیل علم دین کے لیے، اور جب وہ پڑھ کر آئے تو ایک ان میں بہت اچھا اور بہترین عالم بن کر آیا، جبکہ دوسرا اس پائے کا نہ تھا. سب کو حیرت ہوئی کہ دونوں نے ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ علم حاصل کیا، دونوں میں اتنا فرق کیوں؟ علماء نے اس پر غور کیا، ان سے سوال جواب کیے. ایک نے بتایا کہ میں جب بھی علم دین پڑھتا مطالعہ کرتا تو اس وقت قبلے کی طرف منہ کر لیا کرتا تھا، جبکہ دوسرا ایسا نہ کرتا تھا. تو علماء نے اس سے یہی نتیجہ نکالا کہ یہ چونکہ قبلے کی طرف منہ کر کے علم حاصل کرتا تھا، اس لیے اس کی برکتیں اس کو حاصل ہوئی اور یہ بہت بڑا عالم بن گیا. تو علم دین حاصل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ ہونا اچھی بات ہے، منہ نہ ہو تو گناہگار نہیں ہے لیکن اچھی بات ہے. پڑھانے والے کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، جو علم دین کی باتیں بتاتا ہے اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو. میں نے یہ نیت کر لی تھی، بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا تھا مجھے کہ میں چونکہ علم دین کی باتیں بتا رہا ہوں تو میری قبلے کی طرف پیٹھ. تو ہے ویسے ہی ترکیب ایسی ہے، لیکن نیت کر لیں گے ثواب ملے گا. آپ کی اگر پہلے نیت تھی تو ہم نیت کر لیں کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے، کیونکہ اتفاق سے اگر قبلے کی طرف بیٹھ بھی گیا منہ کر کے ثواب نہیں ملے گا. نیت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر قبلہ روح بیٹھا کرتے تھے، تو یہ سنت بھی ہوا نا، سنت کی ادائیگی سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. جب جب بیٹھیں تو حتی الامکان کوشش ہو کہ سنت کی نیت سے قبلہ روح بیٹھا جائے. قبلے کی کعبے کی تعظیم کی نیت بھی کی جا سکتی ہے ساتھ میں. انفرادی طور پر تو پڑھتے وقت قبلے کی طرف منہ کر لیا جائے، لیکن وہ میری توجہ دلائی گئی کہ وہ جب حلقہ زیادہ جب مل کے پڑھتے ہیں نا، تو میں نے پڑھا بھی ایک غالباً کنز الایمان شریف میں بھی ہے، غالباً نور العرفان میں بھی ہے، کہ علم کا جب حلقہ لگتا ہے نا تو اس وقت دائرہ بنا کر حلقہ بنا کر پڑھنا بھی سنت ہے. ایسا ہی ہے نا، حلقہ بنا کر، تو اس میں قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو تو وہ حلقہ بنا کر بھی پڑھنا سنت ہے. تو انفرادی طور پر جب پڑھیں تو قبلے کی طرف منہ کرنا جہاں جہاں ممکن ہو، جب جب ممکن ہو. اسی طرح پڑھتے وقت اگر آپ کی اپنی کتاب ہو تو اس میں انڈر لائن ضرورتاً کرتے رہیں عبارتوں پر، تو یہ کبھی کھولیں گے تو یہ دوبارہ سامنے آ جائیں گی تو آپ کو آسانی رہے گی اس میں. اسی طرح وہ یادداشت لکھا کریں، جو جو آپ کو ضرورت کی باتیں ہیں اس میں تو اس کا اشارہ لکھ دیں اور صفحہ نمبر لکھ دیں. یادداشت کے پرچے اب الحمدللہ مکتبے سے شائع ہونے والی کتابوں میں ہوتے ہیں، اکثر میں فیضان سنت میں بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.